Og så spørger hun mig ud af ingenting. Er din dværgvækst egentlig arvelig? Og så er hun sådan, hun kan nok blive ked af det, hvis hendes børnebørn skulle se ud ligesom mig. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er TikToker, 22 år med over 180.000 følgere. Hun er nomineret til årets forbillede ved Echo Awards i år, og så er hun blevet ønsket som gæst af jer, der lytter med adskillige gange. Det er hun nok, fordi hun har teaset lidt for sin egen vilde hjertesorgshistorie på sin profil, og det er en historie, som både er barsk, hjerteskærende og vigtig at få fortalt. Min gæst i dag er nemlig den eneste i Danmark, som er født med en ekstrem sjælden form for dværgvækst, og det er netop det, der kommer til at spille en stor rolle i den heartbreak-historie, vi skal høre i dag. Velkommen til dig, Helene Bylov. Mange tak. Tak, fordi du har lyst til at komme. Jeg siger tak for at måtte være her. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du rigtig gerne vil herind. Jo, det tror jeg ikke er en hemmelighed for nogen efterhånden. Du har lige vist mig en note med hele din kærlighedshistorie, som har titlen Just in case jeg kommer med i 112 for knuste hjerter. Ja. Og den er lavet for hvor lang tid siden? Jamen, jeg skrev jo til dig første gang i februar sidste år. Men jeg tror, at noten har været i gang i 2 år. Det er næsten lige så lang tid som podcasten. Jamen, jeg begyndte også at lytte med fra Drews afsnit. Nå, sygt. Ja. Det er lang tid siden. Ja. Okay, men det elsker jeg. Ja. Det elsker jeg. Det er fantastisk. Ihærdighed, både sådan gå efter sine drømme, blive ved, og så ligesom manifestere det og forberede sig. Jeg har manifesteret rigtig meget. Og nu sidder du her, og det er bare fantastisk, og det er jeg mega glad for. Og som sagt, så er der også flere, der ligesom har ønsket, at du skulle komme med. Det synes jeg faktisk. Det er jeg glad for. Ja, så jeg opdagede dig, fordi at dit navn gik igen. Altså folk lytter og skriver jo til mig om folk, de gerne vil have med, og håber kommer med. Og der gik dit navn igen, og så gik jeg ind og så, hvem er det her menneske, som folk skriver, at de gerne vil have med? Og så kunne jeg se, hun har allerede skrevet til mig, hun gerne vil have med. Der er mange beskeder, der lige drukner i indbakken, men det var perfekt, fordi så opdagede jeg det og skrev til dig, og nu sidder du her og er nomineret. Du er lige blevet nomineret, imens vi optager, altså ja, i dag. Det er helt vanvittigt. Det er jo fantastisk, ja. Som årets forbillede. Det er jo en helt vild titel, ja. Og både at skulle leve op til, men også være nomineret til. Ja. Men det er et godt skulderklap til sig selv, føler jeg. Ja. Hvorfor tror du, det er lige årets forbillede, du er blevet nomineret til? Jeg tror faktisk blandt andet, at det er fordi, at jeg har delt meget ud af min kærlighedshistorie, og der er mange, der har skrevet, at de er virkelig glade for, at jeg deler så meget ud og er så ærlig omkring det og, ja, og har en vild historie også. Ja. Jeg glæder mig til at høre den. Ja. Altså i fuld længde i dag, ja, med alt, hvad det indebærer. Men Helene, inden vi går i gang med den historie, så skal vi selvfølgelig skrive dit kærligheds-CV. Ja. Og jeg er sikker på, at du har svaret ind i dit hoved. Jeg har siddet en mange gange derhjemme og været sådan, hvis jeg en dag, hvad vil jeg så svare? Og nu er den dag kommet, så hvor mange gange har du været forelsket? En gang. En gang? Ja. Hvor mange kærester har du haft? 3. 3 kærester? Okay. Ja. Så 2, hvor du bare kan sige helt straight, jeg var ikke forelsket. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg har været glad for dem, men jeg har ikke været forelsket i dem. Og hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op med nogen en gang, og så har vi blevet enige om en af gangene, og så er der en gang, hvor jeg er blevet slået op med. Okay. Så er sådan fuld plade hele vejen rundt. Ja, det er lige en af hver. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? En gang. Og det er den historie, vi skal høre i dag? Ja, det er det. Troede du den her ene gang, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Altså, jeg googlede på et tidspunkt, om man kunne dø af hjertesorg. Er det rigtigt? Fordi jeg var sådan, det her det kommer aldrig nogensinde til at gå over. Så det var en ret besøgt Google-søgning for mig. Sindssygt. I en periode, ja. Ja, puha. Ej, det er ikke for sjov, når man er dernede. Nej, det er det godt nok ikke. I mørket. Er du blevet glad igen? Ja, meget. Har du en kæreste i dag? Nej, det har jeg ikke. Så du er blevet glad helt af dig selv? Ja. Det er jo altid fantastisk. Og med hjælp af mine veninder. Ja, klart. Men det er altid sådan, folk bliver altid lidt triste, når de hører, at man er blevet glad igen, fordi man har mødt en ny kæreste. Fordi så går man og venter i sin hjertesorg på at møde en anden. Så jeg elsker altid, når folk ligesom når at blive glade i sig selv, uden at det er en anden kæreste, der kommer og redder dem fra hjertesorgen. Altså for mig har det i hvert fald været meget sådan min egen rejse til at blive glad igen, fordi jeg tror ikke, at jeg var klar til at lukke nogen ind, før at jeg var over kærestesorgen og sådan, jamen, elskede mig selv nok til også at kunne elske et andet menneske igen. Nej. Så det synes jeg også, at det har krævet, for at man kan åbne op over for andre. Vi skal i gang med din historie, ja. Fordi jeg ved, den er lang og vild. Og jeg synes bare, vi skal have så god tid til det som muligt. Mm-hmm. Så vil du ikke tage os tilbage til det tidspunkt, hvor historien starter? Jo. Jamen, den starter i februar 2021. Det er corona. Alting er lukket ned. Og så er jeg til en fest. Og så møder jeg den her person. Og han vil rigtig gerne snakke med mig. Men jeg var meget i sådan en single era på det tidspunkt. Jeg skulle ikke have nogen kæreste, jeg skulle ikke have noget at bekymre mig om. Jeg havde travlt på mit arbejde, jeg havde gode veninder, jeg havde det hele. Ja. Så det der med en kæreste, det sagde mig absolut ingenting. Men jeg blev ved og ved, og jeg sådan smalltalker lidt med ham og sådan noget, men ikke mere end det. Jeg får ikke noget Instagram, jeg får ingenting på ham. Så var der en aften, hvor jeg sidder med en af mine veninder, og så hun sådan, nu downloader vi lige Tinder, og så ser vi lige. Så downloader Tinder og swiper et par gange, og så ser jeg ham derinde. Og så er jeg sådan, okay, nu liker vi ham lige for sjov. Nu er det lidt skæbneagtigt. Ja, jeg var sådan, okay, nu har jeg set ham herinde også. Sådan, så må det jo være, fordi der er et eller andet. Ja. Synes du, han så sød ud? Jeg synes, han så vildt sød ud, men jeg var bare sådan, ej, det skal jeg ikke. Det skal ikke være noget, jeg har brug for lige nu. Mm. Og så liker jeg ham. Og så er der match, og så er jeg sådan, nå, okay, er der noget her eller hvad? Ja. Og så går der ikke særlig længe, så skriver han til mig derinde og sådan, det var da det bedste match, jeg har fået længe. Nå, cute også skrevet. Meget. Og sådan, der kigger jeg jo sådan lidt på de der billeder, og sådan, var det sådan, han så ud? Og det var mørkt, da jeg havde set ham første gang og sådan noget. Men han så også sød ud på hans billeder. Så begynder vi at skrive lidt sammen, når jeg får hans Instagram og sådan nogle ting, og så begynder vi at skrive der, og så går det virkelig stærkt derfra, fordi det netop er corona, vi kan ikke rigtig lave så meget, alt er lukket ned. Og han vil rigtig gerne mødes relativt hurtigt. Men jeg var jo stadigvæk lidt i den der, skal jeg fortælle ham, at jeg ikke rigtig har lyst, eller skal jeg se, hvad det kan bære hen, eller hvordan skal jeg lige gøre med det her? Fordi jeg synes også, at det virkede for interessant til ikke at prøve at se, om det kunne blive til noget. Så snakker jeg med en af mine veninder, og hun er sådan der, hvad har du at miste på det? Tag ud, drik en kop kaffe med ham, og så se. Mm. Så vi tager ud og går en tur. Det var det eneste, vi kunne på det tidspunkt. Ja. Med en lille kaffe to go. Det første date, jeg nogensinde skulle på. Er det rigtigt? Men var du nervøs? Meget. Jeg ringede til min veninde på vej derhen, og var sådan, jeg vender om. Jeg tror, jeg var bange for det her med at skulle blive afhængig af et andet menneske. Fordi jeg netop var i den her meget sådan selvstændige periode, og havde det bare så godt, at det havde jeg ikke lyst til. Og så også det her med at skulle åbne sit hjerte over for et andet menneske, det har jeg ikke rigtig gjort før. Nej. Nej, du har jo aldrig været forelsket før. Nej. Overhovedet ikke. Så sådan, det var bare sådan, at det her med, at jeg kunne mærke, at jeg synes, han var interessant på en anden måde, end det, jeg plejer at kunne mærke. Ja. Og i det sekund, jeg ser ham, der var sådan der, wow, du er flot. Og vi snakker og snakker og snakker og snakker. Hvad snakker I om? Vi snakker om alt fra ting, vi har oplevet, til ting, vi gerne vil opleve, og vores familier og vores drømme, og jamen, altså alt lige fra, hvad var din yndlingssang, da du var baby-agtig. Altså, det var alting, vi snakkede om. Og efter 7 timer... Sindssygt. I gik så lang tur. Vi satte os ned på en bænk, og så sad vi bare der og snakkede, og altså, jeg alt forsvandt. Fuldstændig. Var det kærlighed ved første blik-agtigt? Det var det. Jeg har aldrig nogensinde troet på, når folk har sagt sådan, jeg blev forelsket i ham første sekund. Men sådan, efter det her, så var jeg sådan, okay, det kan man faktisk godt. Ej, hvor vildt. Fuldstændig. Og så kommer jeg tilbage til min telefon, og folk har kimet mig ned. De er sådan der, hvad er der sket? Fordi jeg havde fortalt til nogle stykker, at jeg skulle afsted, at de bare sådan, hvorfor skriver du, hvorfor ringer du ikke? Hvad sker der? Tænker, at du er blevet kidnappet. Ja, også fordi det er jo sådan noget, man nogle gange sådan, desværre lidt joker med, ikke? Sådan, ja. Kan der ske noget? Og man kunne ikke rigtig sådan, sætte sig ind nogen steder. Ja, han er jo en fremmed person. Han er vitterligt bare et fremmed menneske for mig, som synes, at jeg var sød, og jeg synes også, at han var sød. Ja. Men mere vidste jeg jo ikke om ham. Nej, så du vender bare tilbage til en fuld telefon med bekymrede venner. Ja, meget bekymrede venner, så jeg måtte jo lige opdatere dem alle sammen, og være sådan, jeg har det fint. Jeg er helt på røven over, hvor sød han er. Mm. Og så ringer jeg til min veninde igen, som jeg også snakkede med inden. Og den her gang var jeg jo bare sådan, wow. Jeg tror sgu, jeg har fundet ham. Ja. Det var jeg overbevist om. Allerede der. Ja. At det var det. Sindssygt. Mm. Altså, tænkte du på det her tidspunkt, han har det også på samme måde. Han føler også, vi skal være kærester. Det følte jeg. Jeg følte, jeg fik lige så meget igen allerede der, som jeg gav. Og jeg var heller ikke nervøs for det tidspunkt at bare udlevere hele mit hjerte, fordi nu var jeg sådan, okay, han er så sød, og han er så interesseret i, hvem jeg er. Ej, men det er jo også, det er vildt, hvordan et møde kan ændre ens liv, ikke? Fordi du går ind til det møde sådan lidt, lad mig lige få det overstået, fordi jeg skal jo ud og være mega single og have det sindssygt. Og så forlader du det som, så, nu skal vi giftes. Det var faktisk præcis sådan, jeg havde det. Jeg var klar til at gå all out og være sådan, godt, vi gør det. Ej, hvor er det sjovt. Hvad var det ved ham, der var så fantastisk? Han havde sådan en måde at være nærværende på, som jeg aldrig har prøvet før. Og sådan, vores energi matchede bare. Altså, perfekt. Og sådan, det synes jeg, den gjorde igennem det hele, faktisk. Ja. Og sådan, hans humor var spot on min. Altså, jeg havde så ondt i kinderne, da jeg gik derfra, fordi jeg bare havde grint og grint og grint. Den bedste følelse i verden. Fuldstændig. Altså, det der med, at han kunne få alt rundt omkring til at forsvinde. Mm. Det har jeg aldrig prøvet før. Så det var sådan helt magisk. På en eller anden måde. Ja. Og få lov til også at prøve det. Okay, men hvad sker der så efter den her vidunderlige første date? Er I så bare, du ved, lyserød sky, skriver sammen hele tiden, sammen hver dag, eller hvad sker der? Ja, vi er sammen mere eller mindre hele tiden. Altså, alting var jo lukket ned, så det var også derfor, det blev så intenst. På en eller anden måde, det her med, vi kunne ikke date, som man normalt gør det her med at tage ud og spise, og tage ud og bowl, og gå i biografen og sådan noget. Det kunne vi ikke. Så det var bare at ligge i en seng nærmest og bare være mega forelsket. Og så lærte vi også hinanden ekstremt hurtigt at kende, fordi at vi kun kunne være sammen. Og det var det her med, at du skulle lidt vælge dine mennesker og være sammen med i din lille boble. Ja, det er det. Ja. Jeg tænkte også, det er sjovt at sådan ligesom få et fremmed menneske ind i sin lille, sådan meget særligt udvalgte boble. Ikke? Så er det sådan, ja, jeg har kendt dig i 17 timer, og du er nu en af mine 5 personer. Der indhåber jeg med herinde. Ja. Det var fuldstændig sådan, det var. Bliver I så kærester med det samme? Nej, det gør vi ikke. Der går lang tid, før vi bliver kærester. Hvorfor bliver I ikke kærester med det samme, når I har det sådan der? Jamen, når man kigger tilbage nu, så kan jeg også tænke, hvorfor blev vi ikke det? Altså, vi var ikke sammen med andre. Vi var sammen hele tiden. Altså, vi havde det så godt, synes jeg. Snakkede I om, altså, hvad I drømte om? Skal vi være kærester? Ej, og på et tidspunkt? Eller fremtiden? Eller var det ligesom bare sådan usagt? Både og. Altså, vi drømte rigtig meget sådan i vores forhold. Også det her med, at vi var så lukket inde. Så det her med sådan at kunne reflektere over, hvad vil man egentlig gerne? Mm. Og sådan nogle ting. Det var meget et fokuspunkt i vores forhold. Men det blev aldrig sagt sådan, jeg drømmer om at være kærester med dig. Og hvorfor sagde du ikke det? Når du vidste nærmest fra første øjeblik, du mødte ham? Jeg tror alligevel, at der var noget i mig, der var sådan... Jeg havde mange veninder, som havde haft hjertesorg. Og de var meget sådan... Nu gik det jo ikke alligevel. Så jeg tror også, det var det der med, at jeg kunne godt lide at gå med den drøm for mig selv, men måske ikke åbne op, indtil at vi var kærester. Fordi jeg havde lidt den der energi på det tidspunkt. Det er i hvert fald ikke mig, der skal spørge ham, rigtigt. Ja, du tænkte, det var mere romantisk, at det var ham. Helt klart. Det er jo lidt dumt nu, synes jeg. Altså, det kunne lige så godt have været mig. Ja, men jeg forstår det godt. Det er jo også bare en på en eller anden måde en hensigtserklæring, man har lyst til at få fra ham, ikke? Altså, at sådan vide, sådan, men du ved det også helt selvstændigt, uden jeg har lagt op til det. Ja. Det kan jeg godt altså, se, at man kan synes er romantisk i øjeblikket. Præcis. Men jeg kan også meget forestille mig, sådan har jeg det i hvert fald selv, at når man ses hver dag i en lang periode, og sammen hele tiden og deler alt, så kommer der også et tidspunkt, hvor at jeg i hvert fald tænker, hvad er vi? Ja. Når jeg tænker tilbage, så tænkte jeg måske heller ikke så meget over, at vi ikke var kærester, fordi vi var sammen hele tiden alligevel. Ja. Så måske, at den der titel var lidt irrelevant på en eller anden måde, for jeg vidste jo, at jeg havde ham. Jeg vidste, han ser ikke andre. Han har ikke lyst til at være sammen med andre. Det var i hvert fald ikke det, han gav udtryk for. Så jeg tror måske også bare, at jeg var så sikker i det, at om vi havde titel på eller ej, var måske ret irrelevant for mig på det tidspunkt. Ja. Hvordan bliver I kærester? Jamen, landet begynder jo langsomt at åbne op igen. Og så snakker vi om, at vi skal ud at rejse. Så vi tager til Paris i sommerferien. Og har en hel uge der. Og har bare hinanden og hygger os. Og jeg synes jo bare, det er helt fantastisk. Og så er der en aften, hvor jeg alligevel tager mod og sådan der, nu vil jeg gerne vide, hvor står vi, fordi nu har vi også været at rejse sammen, så sådan. Ja. Nu synes jeg måske, det var på tide, at det blev mere. Ja. Så jeg spørger ham ad, hvad synes du egentlig, at vi er? Synes du, vi er kærester, eller synes du, vi skal fortsætte som det er nu, eller hvordan har du det? Og det er sådan første samtale, vi har om sådan reelle følelser. Ja. Sådan, det har vi ikke rigtig haft før. Der har været meget overfladisk på en eller anden måde i forhold til følelser indtil nu. Hvorfor har det det? Altså, det, når I har været så meget sammen, der har jo været så uendelig mange timer til at snakke om, hvordan I har det. Jamen, det kan jeg jo også sidde og tænke over nu. Sådan, hvorfor snakkede vi aldrig om sådan nogle ting? Men jeg tror, det er fordi, at han måske aldrig rigtig følte, at det skulle være mere end det, når jeg tænker tilbage. Altså, jeg har været meget mere følelsesmæssigt involveret i det her forhold, end han nogensinde var. Det kan du se i dag. Ja, det kan jeg. Det er slet ikke et tvivl om. Okay, så du bringer følelser på bordet for første gang efter et halvt år. Det gør jeg. Hvilket også er helt ekstremt. Det er vildt, altså. Men så er han sådan, at han har også tænkt på det i noget tid. Og han synes måske også, at det var for tidligt, at vi var kærester. Det følte han sig klar til, at han kendte mig godt nok til, at det synes han, vi skulle. Så han var bare glad for, at jeg åbnede den op. Så. Hvordan havde du det så? Så blev jeg lige sådan lidt bekræftet igen og var sådan, pyha, okay, han vil også gerne være kærester med mig. Ja. Blev du glad? Meget glad. Og sådan, den her lyserøde sky, den fortsatte jo ligesom så bare herfra, fordi jeg var sådan, vi har en hel uge sammen, kun dig og mig i Paris, og nu er vi lige blevet kærester, og det hele, det var så godt. Ja. Der var intet, der kunne ødelægge det her. Nej, men fordi det lyder også som om, altså en ting er selvfølgelig, at I ikke har snakket om følelser, og det kan sådan i bagklogskabens lys selvfølgelig være lidt sådan red light-agtig energi, men på den anden side, så kan man også sige, I har jo heller ikke snakket om noget, der er dårligt, så, altså fordi det er jo tit følelser, som kan være komplicerede, og sådan, så det må have været ret sådan lige til og ud af landevejen og hyggeligt, at være sammen, når man ikke snakker om følelser. Fordi det er bare sådan, nej, men hvad har du lavet? Hvad har du lavet? Og hvad drømmer du om? Eller altså, hyggelige, nemme ting, ikke? Jo, præcis. Jeg tror også, det er derfor, at det ikke gik galt noget tidligere, fordi vi netop ikke snakkede om de her følelser, og hvordan vi reelt havde det. Ja. Det var først noget, der begyndte at komme efter det her, fordi nu havde vi ligesom åbnet lidt op for det her med at begynde at snakke om følelser. Ja. Og så synes jeg også, det blev nemmere næste gang. Hvad er et handicap egentlig? Det har FN's handicapkonvention defineret. Du har et handicap, hvis du har en langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser dig i din hverdag. Det kan for eksempel være, hvis du har nedsat hørelse, bliver lam i en trafikulykke eller får PTSD. Ifølge danske handicaporganisationer opdeler man handicap i 4 forskellige typer. Der er fysisk handicap, som det Helene for eksempel har. Så er der kognitiv handicap. Det kan være problemer med koncentration, hukommelse, sprog eller træthed. Så er der psykiske handicap, som kan være depression, angst, skizofreni eller ADHD og mange andre ting. Og til sidst sensoriske handicap, som er, når dine sanser ikke fungerer optimalt. 30% af danskerne, og det var altså 30%, har et handicap. Det vil sige, at næsten hver tredje person, du møder, lever med et handicap. Og her har vi ikke engang talt ældre mennesker med. Da vi var i Paris, ja, der begyndte der allerede sådan, for mit vedkommende at komme nogle ting, hvor jeg tænkte, det her det virker underligt. Hvad var det? Vi blev begge to ramt af madforgiftning dernede. Ja. Han var hårdere ramt, end jeg var. Så jeg var ofte lige nede og handle, eller købe noget fra apoteket, eller et eller andet. Ja. Og hver gang jeg så kom op på vores hotelværelse igen, der snakkede han i telefon, men i det jeg så kom ind, så lagde han på. Nå. Jeg var sådan, der er et eller andet, der virker skørt her. Men det var alligevel så nyt, det her med at snakke følelser med ham, at jeg sådan skubbede det lidt væk, fordi jeg var sådan, om det kan være, det er mig, der overtænker. Eller. Spurgte du ham, hvem taler du med? Han sagde altid, at det var hans far. Okay. Og på det her tidspunkt, der havde det godt strejfet mig, at jeg aldrig havde mødt hans far. Fordi nu havde vi trods alt ses i lidt, ja, omkring et halvt år. Havde du mødt hans mor? Ja, han var skilsmissebarn. Okay. Og boede kun ved hans mor. Så hende havde jeg mødt. Følte du, at det passede ikke, at det var hans far, han snakkede med? Eller altså, hvad var din fornemmelse? Jeg stolede jo meget på ham her, fordi at det havde jeg ikke indtil nu set grund til ikke at gøre. Men jeg begyndte også at være sådan, okay, hvorfor ligger du så på, hver gang jeg kommer? Er det ikke lige meget, at du lige færdiggør noget med ham? Men jeg spurgte ham aldrig om det. Okay, så det er det første, du ligesom oplever, hvor du tænker, nå, det var lidt underligt i vores relation. Ja, det var første gang, jeg begyndte at sådan tænke over, om der var noget galt. Og hvis der var, hvad var det så, der var galt? Jeg følte, at jeg skulle være mere tryg i at snakke følelser med ham, før jeg ligesom ville begynde at åbne noget, jeg følte, der var ret essentielt for sådan vores forhold. Fordi jeg følte i hvert fald for mig, at det var vigtigt, at han mødte hele min familie, og det havde hun også allerede gjort på det her tidspunkt. Hvad så, når I kommer hjem? Så er I blevet kærester, sådan rigtigt officielt. Ja. Det er jo også sådan, tit de ting, der følger med, det er jo netop, at man bliver meget en del af hinandens liv, ikke? Altså, jo. At man møder hinandens venner og familie og bliver en del af hinandens hverdag. Og er det også sådan for jer? Han var en del af mit liv. Jeg var ikke så meget en del af hans. Hvordan det? Jamen det her med, at hele hans familie, omgangskreds og så videre, der havde jeg mødt en ven og hans mor. Og også da vi var i Paris, altså jeg deler billeder hele tiden og sådan tagger ham på alt, hvad vi er med i og slår ham op diverse steder og sådan noget, men han deler aldrig de billeder, som jeg tagger ham i, eller han deler heller ikke noget selv. Spurgte du ham, hvorfor det? Ja, det gjorde jeg. Og når jeg tænker tilbage, så kan jeg det sådan kommentere af at tænke på, at jeg har godkendt den undskyldning. Han var sådan, han vidste ikke, hvordan man repostede noget. Så. Havde han aldrig repostet noget andet, eller hvad? Jo, det havde han. Så det var bare sådan, der var noget ved dit indhold, han ikke kunne finde ud af at reposte? Åbenbart. Der må have været en fejl der jo fra hans side af, ikke? Hvad med, at du ikke mødte hans venner eller hans far? Og sådan, spurgte du ind til det? Ja, det begyndte jeg på. Og det er jo også ligesom herfra, at det begynder at gå ned og bakke, fordi jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved mange af de ting, som jeg måske ikke rigtig har lagt mærke til før. Ja. Så jeg begynder at spørge ind til det her med, må jeg ikke møde din nærmeste vennekreds? Ja. Fordi jeg vidste, at han havde mange gode venner og veninder, som han tilbragte meget tid med, når vi ikke var sammen. Men det var som om, han sådan bare farede det lidt væk, og var sådan, ah, de bor også langt væk, og om det passer ikke lige i dag, eller... Altså, der var en milliard undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle det. Altså, jeg forestiller mig jo, hvis det var mig, og som stod i den situation, og at det ligesom blev tydeligere og tydeligere, at der er nogle ting, jeg ikke bliver lukket ind i, eller at han deler ikke, når jeg tagger ham, han deler ikke mig, han er ikke åben omkring vores forhold til sine venner, jeg må ikke møde dem, så vil jeg nok begynde at spekulere i, hvorfor. Mm. Er det, fordi han er på vej til at slå op? Er det, fordi at I don't know, altså holder han noget hemmeligt for mig? Hvad, altså, begyndte du også at overveje, hvad er grunden til det her? Ja, altså nu har jeg jo altid været meget en overtænker, så det begyndte jo også mere og mere at være tanker, der fyldte det her med, hvad er det, der foregår, og hvad er det, der sker? Men samtidig var han også lige kommet ind på et studie i Aarhus. Så jeg var sådan, okay, nu skal han også til at flytte og starte et nyt studie og en ny by og sådan noget, så måske er det også meget det, der fylder for ham. Så sådan, jeg var alt for god til at finde undskyldninger for, hvorfor at han ikke bare opførte sig, som jeg gerne ville have det. Mm. Og som han burde have gjort. Troede du på de undskyldninger, som du satte op i dit hoved? Altså, at han havde travlt, eller han var for fokuseret på sit studie og flytning, eller... Jamen, jeg troede på det hele. Ja. Altså, jeg satte så mange scenarier op i mit hoved, og bildte mig selv alle mulige ting ind. Fordi at det var som om, at jeg ikke kunne forstå, at der var noget galt. Fordi det ville jeg ikke have, at der var. Mm. Hvordan fortsætter jeres forhold så? Altså, det begynder at være mere sådan noget, hvor at jeg er meget ked af det derhjemme, men aldrig foran ham. Men samtidig begynder jeg også at blive sådan, okay, vi skal have det her til at fungere. Mm. Du er jo den, jeg skal være sammen med. Men så tager vi i kolonihave med hans mor også. Og så sidder vi på en café, da vi er i det her kolonihavehus. Og så spørger hun mig ud af ingenting, er din dværgvækst egentlig arvelig? Og det var første gang, det gik op for mig, har hun mon et problem med, hvordan jeg ser ud? Hmm. Og så fortæller jeg hende, at det kommer meget an på mange ting, men at det kunne der godt være chance for. Og så var hun sådan, nå, så blev hun meget stille. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at være sådan, jamen hvorfor? Er det noget, der er vigtigt for dig? Så hun sådan, ja. Ja, hun ville godt nok, hun ville godt nok blive ked af det, hvis hendes børnebørn skulle se ud ligesom mig. Og i al den her tid, der sidder man ikke skærs bare kigger. Han siger ingenting. Og det er første gang, jeg sådan kan mærke, at nu bliver jeg sådan sur og ked af det over, at nu bliver jeg sådan shamed på noget, jeg overhovedet ikke kan gøre noget ved. Mm. Og jeg har været der i lang tid efterhånden, hvor vi kunne have snakket om de her ting. Men aldrig har gjort det før nu. Virker det som om for dig, at det er noget, de har talt om før? Ja, altså, det fordi synes jeg. Det tænker jeg lidt sådan i, at han ikke ligesom siger noget, og han ikke har nogen reaktion på det, hun siger, at det virker som om, at... Ja, altså sådan, det kan jeg huske, at det har jeg tænkt meget over her efter. At sådan, jeg ved, om det er noget, de har snakket om, når jeg ikke har været der. Fordi det virkede ikke, som om det kom bag på ham, at hun sagde det. Hvor at hvis det var min mor, der havde sagt det der, så nogen havde jeg tænkt, ej, det siger man da på ingen måde til nogen mennesker, det der. Mm. Men han var bare helt ligeglad i udtrykket. Hvordan var jeres kommunikation? Var det sådan noget, I talte om? Altså, hvordan du havde det med at have den her form for dværgvækst, eller om han havde tænkt noget omkring det, altså var det ligesom blevet italesat før? Nej, vi havde overhovedet ikke snakket om det, fordi det er aldrig noget, jeg selv tænker over. Ja. Så normalt nævner jeg det aldrig, fordi at han var jo ligesom også startet med at henvende sig til mig ved at kigge på mig. Så han har jo vidst det lige fra starten af. Så det var aldrig nogensinde noget, vi snakkede om, og jeg har aldrig selv haft et problem med det. Nej. Så jeg følte ikke, at det var noget, der skulle italesættes, medmindre han havde noget. Jeg havde og han nævnt. Havde ikke? Han havde aldrig nævnt Nej, noget altså jeg nævnte ret hurtigt for ham, jeg tror faktisk allerede, det var da vi så os første gang, at hvis han nogensinde var i tvivl om noget, eller hellere havde han spurgt. Ja. Fordi man ikke kan google sig til svar på sådan nogle ting. Mm. Men han spurgte aldrig. Og jeg havde aldrig strejfet, at det var et problem. Fordi at han netop bare havde henvendt sig fra starten af. Nej, det er jo det, fordi hvis nu det var noget, der ligesom fyldte i jeres relation også, og han havde haft nogle spørgsmål, så ville det måske også komme mindre bag på dig, at sådan, nå, men hans mor har også-agtigt. Ja. Men det er jo også lidt som om, du får at vide der, at han, nå, men han har ikke snakket med mig om det, men han har så snakket med sin mor om det. Ja. Og så går vi en tur efter det her faktisk, bare mig og ham. Og så tænker jeg, nu spørger jeg simpelthen, hvorfor jeg ikke har mødt hans far. Fordi nu er jeg alligevel blevet så ked af det, over den udmelding, at sådan, nu kan vi lige så godt bare rykke hele plasteret af på en eller anden måde. Og så spørger jeg ham ad, hvorfor jeg aldrig har mødt hans far. Og så siger han til mig, at han ved, at hans far ikke vil kunne acceptere, at jeg ser ud, som jeg gør. Og det kom jo meget bag på mig. Jeg var sådan, jamen, altså har du også et problem med, hvordan jeg ser ud? Og det er første gang, han fortæller mig, at han vidste ikke, om jeg led op til de krav, som en kæreste skulle have for ham. What? Ja. Hvad var det? Fortalte han, hvad det var for nogle krav? Nej, fordi jeg spurgte heller ikke ind til det. Jeg var bare sådan, jeg tror, jeg blev så chokeret på det her tidspunkt over at få så mange ting at vide, der pludselig var galt med den måde, jeg så ud på. At jeg slet ikke, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige eller spørge om eller gøre. Nej, det forstår jeg fandme godt. Ja. Det er også virkelig hardcore. Ja. Men også fordi, at ens kæreste er jo, altså ligegyldigt, hvordan man ser ud, ligegyldigt, om man har dværgvækst eller ej, altså, så er det jo bare noget af det vigtigste, det er at kunne mærke, at ens kæreste synes, at man ser helt vidunderlig ud. Ja. Lige meget, om man tager på, eller taber sig, eller klipper sit hår kort, eller har det langt, eller, altså, det er jo på en eller anden måde også en klassiker, og sådan en kliché, det der med, at man spørger sin kæreste, hvad hvis jeg en dag blev til en kænguru, og jeg kunne ikke sige noget andet end pip og gok, ville du så stadig elske mig? Altså, og så har man brug for, at han siger, ja, det vil jeg, og så kan man sove trygt igen om natten, ikke? Altså, at det er jo sådan, det er jo ens værste mareridt, at der er noget i ens udseende, altså. Ja, men også fordi, at jo længere man kommer i en relation, jo mere ligeglad bliver man jo et eller andet sted også. Ja. Altså i starten var jeg sådan der, shit, okay, jeg skal nu op og børste tænder, før han vågner, fordi jeg skal i hvert fald ikke have dårlig ånden, fordi det er der jo ingen mennesker, der har. Yeah. Men det var jeg jo blevet fuldstændig ligeglad med, fordi jeg var blevet så tryg i vores relation, at det var så irrelevant. Og pludselig så bliver jeg bare, altså så får jeg bare fortalt, at jeg ikke ser ud, som jeg skal. Og det har aldrig nogensinde tænkt over før. Hvad siger du til ham, da han siger alle de her ting? Jeg siger ingenting. Du er bare stille? Jeg bliver mundlam. Jeg bliver sådan, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige? Jeg kan ikke sige noget for at forsvare, hvordan jeg ser ud. Så jeg siger ingenting. Det er første gang, at jeg sådan føler lidt, at ens hjerte går lidt i stykker. Sådan, det kom meget. Altså sådan, at mit hjerte gik lidt i stykker hen ad vejen. Men det her, det er første gang, hvor jeg sådan kan mærke, at nu kan jeg sådan ægte mærke, at det gjorde ondt i mit hjerte. Og sådan, jeg begyndte lige pludselig også at blive ekstremt bevidst om, hvordan jeg så ud. Jeg har aldrig tænkt over før. Du har virkelig også været forskånet på en eller anden måde. Så, ja. Altså, fordi jeg tror, langt de fleste piger tænker fra en alt for tidlig alder, alt for meget over, hvordan de ser ud. Det tror jeg også. Altså, fordi vi jo bare har fået nogle fuldstændig sindssyge skønhedsidealer banket ind i hovedet, som ingen af os kan leve op til, og som er helt urealistiske og mega glansbilledagtige og rigtig usunde på rigtig mange måder. Så det er ret vildt, at du altså har gået fuldstændig fri af det, og bare været sådan, det tænker jeg ikke over. Nej, både min familie og mine venner har altid været sådan, de tænker aldrig over det. Aldrig nogensinde, der er så tit, hvor mine veninder har været sådan, kan du ikke lige nå det her inde i køleskabet? Hvor jeg havde sådan, prøv lige at kigge en gang mere. Og så er de sådan, gud ja, det er rigtigt. Altså så lidt har de tænkt over det. Og det er også bare, jeg tror jo mere jeg bliver bekræftet i det der med, okay, de ser vitterligt ingen forskel. Ja. Så det har jeg heller ikke selv gjort. Nej. Det var en helt skør følelse det her med, okay, men der er faktisk nogen, der tænker over, hvordan jeg ser ud. Og der er nogen, der rent faktisk også har et problem med det, som er så tæt på mig. Det er fandme ubehageligt. Det er virkelig, virkelig ubehageligt. Også fordi det er så smukt altså, at være en ung pige, som ikke tænker over skønhedsidealer på den der måde, eller føler sig utilstrækkelig. Ja. Altså fordi det er jo bare det, man kan læse. Al statistik siger, at alle unge piger føler sig utilstrækkelige. Så det er jo en sjældenhed virkelig at have et højt selvværd, når man er så ung, som du var på det tidspunkt og er. Ikke? Altså, og bare føler, jeg er bare ligesom jeg skal være. Det er bare de færreste piger, der gør det. Så at gå ind og ødelægge det, som er så fint og så sjældent, er jo bare så ekstremt trist. Ja. det kan jeg også godt sådan, at sidde og tænke over her bagefter, og være sådan, hvor er det ærgerligt, at det blev ødelagt. Ja. Der, fordi det var ikke bare dit hjerte, der blev knust, det var også dit selvværd, der blev ødelagt der. Fuldstændig. Hvordan begyndte du at se dig selv efter den her samtale? Jeg begyndte at pakke mine hænder meget væk. Og det er, noget, man det? Kan, det er noget, man kan se på billeder, og jeg tror, jeg gjorde det. Fordi at sådan, det var noget af det, der er meget tydeligt udadtil, som gør, at jeg skiller mig ud. Hmm. Så jeg tror ubevidst var jeg sådan, okay, hvis jeg gemmer mine hænder væk, så når han kigger på billedet af mig, eller hans mor kigger på billedet af mig, så ser jeg måske ikke helt så anderledes ud, som hvis jeg havde hænderne foran mig. Der er så mange billeder af mig i den her periode, hvor jeg ikke viser mine hænder. De er om på ryggen, eller jeg gemmer dem bag en kaffekop, eller en taske, eller et eller andet. Puh, ja. Ja. Det er ikke sjovt. Nej. Og hvordan altså, havde du det ellers med at være sammen med ham? Fordi jeg synes, når jeg har været i relationer, hvor jeg har tvivlet på, om jeg var god nok, eller smuk nok, eller til ham, eller hvad han nu synes om mig, så har det også sådan påvirket alt muligt i vores relation. Altså, så havde jeg pludselig ikke lyst til at have noget bestemt tøj på, eller lyset skulle være slukket, når jeg tog tøj af om aftenen, eller du ved, netop sådan noget, stå meget tidligt op om morgenen, og lige gå ud og ligge lidt. Altså, begyndte du på alle de der ting at blive meget mere sådan bevidst omkring? Jamen, pludselig så var jeg meget selvbevidst om, hvad jeg gjorde, og hvordan jeg opførte mig. Ja. Altså, det var netop det her med, at jeg gik ud og tog makeup på, inden han stod op og sådan nogle ting. Og så begyndte jeg også at give rigtig meget, og havde brug for endnu mere kontakt, for sådan at blive bekræftet i, at han stadigvæk gerne ville være sammen med mig. Ja. Der var en aften, hvor vi begge to var i byen. To forskellige steder. Og han havde meget sådan en ting med, at han forsvandt fuldstændig, når han tog i byen. Svarede ikke i 8 timer. Mm. Og det var jeg jo på en eller anden måde blevet vant til. Men fordi at det begyndte at gå så meget ned ad bakke, så blev jeg også sådan, okay, jeg har brug for, at han skriver eller ringer lige nu, når vi begge to er i byen. Og så ringer jeg til ham en aften, og så tager han den. Og så råber han bare, altså alverdens skældsord. What? Ind i røret. At han kunne slet ikke se, at vi skulle være sammen, og han havde ikke lyst, og han vidste ikke, hvad han havde tænkt, og jeg var slet ikke god nok til ham, og altså alle sådan nogle ting. Og jeg var relativt fuld på det her tidspunkt, fordi det også lidt var en måde for mig at komme lidt væk fra det, altså sådan prøve at hygge mig med mine veninder. Så jeg ender med at blive så ked af det, at jeg sover på en kantsten. Jeg sætter mig, og så falder jeg sådan halvt i søvn op af den her kantsten, indtil en af mine veninder er sådan, Helene, her skal du ikke sidde. Du skal hjem og sove. Nej. Ja. Og så tager vi hjem til hende og sover. Men jeg kan jo ikke sove. Altså, jeg havde det skrækkeligt over det, der var sket. Og så klokken 6 om morgenen, der ringer han igen. Og jeg tager den jo, fordi jeg er sådan der, er der sket noget? Altså, det var det første, jeg tænkte. Jeg var bare bekymret for ham. Og så er han sådan, jamen, han ville gerne sige undskyld, og om jeg ikke havde lyst til at komme op til ham, så vi kunne snakke om det. Der var han flyttet til Aarhus, nemlig. Så jeg ender med at køre derop. Men så sådan, jeg havde bedt ham om at ringe nogle gange, for sådan at være sikker på, er du vågen, er du kommet hjem, eller sådan noget ting. Og da jeg så når Skanderborg, så stopper han med at svare mig. Og det er sådan 20 minutter for Aarhus. Så jeg var sådan, det her det er løgn. Er han overhovedet kommet hjem-agtig? Og så sætter jeg mig på en resteplads i min bil i Skanderborg. Og hvor jeg bare, altså det er første gang, jeg sådan virkelig bliver ked af det. Altså jeg kan slet ikke stoppe med at græde. Jeg tror bare, det hele det sådan kollapser for mig. Mm. Alt det her med, at jeg ikke så ud, som han gerne ville have, og nu havde han råbt alle de her ting ind i røret til mig, og jeg blev bare så frustreret over, hvordan jeg så ud. Fordi jeg ville bare så gerne leve op til de her ting. Det var det, du blev frustreret over? Det var det. Det var ikke, at han var nederen, og at han havde kaldt dig grimme ting? Og jeg tror, det var en kombination af det hele. Men det, jeg sådan husker tydeligst, det er bare det her med, at jeg tænkte, hvorfor fanden kan jeg ikke bare se ud, som han gerne vil have? Mm. Fordi så var alle de her ting slet ikke sket. Mm. Og jeg ringer til ham og sådan, er du vågen? Altså, jeg vil bare gerne lige hen og snakke med dig. Og så kører jeg så hen til ham, og så Så banker jeg på der, hvor han bor, og så åbner han ikke. Og jeg er sådan, er du så ligeglad med det her, at du kan ligge og sove igennem det? Mm. Han lå og sov, da jeg kom. Og var, ja, nærmest alt for træt til så at snakke om det, da jeg så endelig kom frem. Og der blev jeg også vildt frustreret. Jeg var sådan, jeg har kørt halvanden time. Jeg har været vågen hele natten. Og så ligger du her og sover. Ja. Og det er dig, der har sagt ting. Ej, jeg kender virkelig godt den der følelse af, at altså at være i chok over, at nogen kan sove. Når man er sådan, jeg føler, at vi er ved at gå fra hinanden. Ja. Altså, jeg kan ikke, jeg kunne være vågen de næste 14 dage. Altså, ja. Fordi det her er det eneste, der betyder noget for mig. Jeg var slet ikke træt. Og det er sådan, hvordan kan du sove? Altså, ja. Jeg fatter det ikke. Det er også altid sådan, jeg reagerer, når det er, at der er noget, der kommer på. Så det, ja. Søvnen er altid det første, det går ud over. Ja. Og det var det jo om nogen i den her. Men du kommer ind til ham og bliver der og venter på, at han så får sovet, eller hvad? Jeg var sådan, jeg vil snakke nu. Jeg har brug for, at det her, at det bliver talt ud, fordi jeg har det virkelig, virkelig skidt med det. Ja. Og vi får snakket tingene ud, og han er bare sådan, jamen, der er ikke noget. Altså, jeg har lyst til at være sammen med dig, så det skal du slet ikke være bekymret for. Og det er jo lige det, jeg gerne vil høre. Ja. Så jeg var sådan der, yes. Altså, åh, nu kan jeg lige slappe af lidt. Ja. Men det var bare sådan et quick fix. Altså, det var jo kun et par dage, og så begyndte jeg igen at være sådan, hvorfor er det, du ikke viser noget interesse? Det var altid mig, der skulle spørge. Har du lyst til at ses? Har du lyst til at lave et eller andet? Har du tid nu? Altså, det var, når han kunne, og når han havde lyst, at vi var sammen. Mm. Sådan, det var hans schema lidt, vi fulgte. Spurgte du ham ind til det med udseende? Altså spurgte du ham ind til sådan, men synes du, jeg er smuk? Synes du, jeg er dejlig, som jeg er? Nej. Fordi jeg tror godt et eller andet sted, at jeg vidste, hvad svaret ville blive. Og det tror jeg ikke, jeg var klar til at høre. Så det gjorde jeg ikke. Sagde han aldrig til dig? Altså heller ikke før alle de her ting. Sagde han aldrig til dig, ej, du er så smuk, og jeg elsker dine øjne, eller se dit vidunderlige smil, eller nej. Åh, jeg elsker dit hår, eller dine dejlige ben, eller et eller andet. Nej. Det gjorde han ikke. Sagde han aldrig noget til mig. Havde du tænkt over det før, at, sådan der, at du ikke fik komplimenter? Nej, faktisk ikke. Det var ikke noget, jeg sådan havde tænkt, fordi altså, jeg havde været i forhold før det her. Men det var alligevel også en helt anden slags forhold. Altså, det var efterskoleforhold. Mm. Så sådan det der med komplimenter og sådan noget, det var ikke ligefrem det, man gjorde dengang. Så han var sådan også min rigtig første kæreste, vil jeg sige. Ja. Så jeg vidste ikke bedre. Jeg vidste ikke, at det var noget, man skulle. Altså, jeg var bare sådan, jeg har bare lyst til at fortælle ham, hvor dejlig han var hele tiden. Ja, gjorde du det ved ham? Helt vildt. Altså, jeg var bare sådan, ej, du er så sød, og wow, når vi var ude at shoppe, for eksempel. Jeg var sådan, shit, den sidder godt på dig, den der. Jeg kunne bare huske, hvordan jeg sad og tænkte, jeg er jo simpelthen Johans ældste pige at være sammen med ham her. Mm. Fordi han er så smuk og dejlig. Ja, der var ikke en eneste fejl. Men ret vildt, at du ikke har, så har ligesom manglet det selv, altså når du har givet det så meget. Ja. Fordi det er jo tit det, man giver, som man også gerne selv vil have, at du så ikke har på et eller andet tidspunkt tænkt, hallo, hvad synes du egentlig om mig? Eller sådan, hvordan sidder den her på mig? Synes du også, jeg ser dejlig ud? Ja. Men det var bare ikke vigtigt. Det var slet ikke vigtigt. Jeg var sådan, åh, hvis jeg bare fortæller ham, hvor dejlig han er, så er det fint til mig. Ja. Hvordan udvikler jeres forhold sig så derefter? Jeg synes faktisk, at det bliver okay i en periode. Altså, jeg kan godt mærke, det er langt fra det samme, som da vi startede vores relation. Men jeg tror også på et tidspunkt, at man vender sig til det. Mm. Altså, sådan, at nu er det sådan her, det er. Og så giver han måske kun 80% i forhold til i starten, da han gav 100%. Mm. Og at det måske så bare langsomt er gået nedad i forhold til, hvor meget han giver. At jeg sådan ubevidst bare har lagt mærke til sådan, jamen, nu er vi så her. Mm. Men, altså, vi fortsætter bare vores liv. Og sådan, han kører derudad i Aarhus, og jeg kører op til ham. Altså, han kørte aldrig ned til mig. Det var altid hos ham, vi var. Altså, spørger du ind til de her ting? Siger du, hvorfor er vi altid hos dig? Eller, kan du ikke komme hjem til mig? Eller konfronterer du ligesom nogle af de problemer, du ser? Jeg spørger ham nogle gange, hvorfor at vi altid er hos ham. Men så er han alligevel sådan, jamen det er jo også fordi, jeg bor jo her, vi har det hele for os selv, og sådan, det ville han i hvert fald gerne have, at det bare var os to. Hvor jeg var sådan, okay, det var meget sødt sagt, at han bare ville have, at det var os. Men det begyndte jo også at blive mindre og mindre, sådan noget med, at jeg måtte være der, når hans mor var der, for eksempel. Hvordan altså, der kunne godt gå mange måneder imellem, men jeg ved ikke, om det er fordi, at hun måske havde det her problem med, hvordan jeg så ud. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at min ekskæreste så valgte at skåne mig lidt fra det, eller om det var fordi, at han måske heller ikke havde lyst til, at jeg var der. Altså, alt gjorde mig usikker. Jeg var usikker på alt. Jeg var sådan, jeg turde ikke at sige noget, jeg turde ikke at gøre noget. Jeg var sådan, tænkte konstant, hvordan holder jeg mig interessant over for ham. Altså, det var sådan noget med, når jeg var sammen med mine veninder, så var jeg var der ikke. Altså mentalt. Hvis jeg kunne, så sad jeg bare og skrev med ham. Fordi jeg var så desperat efter det der med, okay, jamen han skal i hvert fald ikke, altså lad være med at have mig i 5 minutter. Fordi sådan, jeg skal blive ved med at gøre, at han husker mig, og at jeg er der. Altså der er så mange gange, hvor jeg har været sammen med mine veninder i den her periode, jeg slet ikke kan huske. Fordi jeg slet ikke har været der. Nej. Det kender jeg virkelig godt, den følelse. Ja. Altså både når man er rigtig forelsket i starten, og også når man har hjertesorg, ikke? Og det er jo det, du i virkeligheden jo også, altså det har du jo allerede der, ikke? Jeg har mega meget hjertesorg allerede her. Ja. Jeg kan huske, jeg var til en af mine veninders fødselsdag. Og det var bare lige mig og mine gymnasieveninder, og jeg havde glædet mig helt vildt meget. Men jeg kan ikke huske, at jeg har været til den fødselsdag. Jeg aner ikke, hvad vi har lavet, jeg aner ikke, hvad vi fik at spise, jeg aner ikke, hvad vi har snakket om. For jeg sad bare med hovedet ned i min telefon. Ja. Og det var, fordi jeg vidste, at min ekskæreste skulle i byen. Så jeg vidste jo også, at når klokken ramte et eller andet bestemt, så ville jeg ikke have kontakt med ham indtil dagen efter. Var du bange for, at han var sammen med andre, eller hvad? Hvorfor? Den tanke havde overhovedet ikke strejf for mig. Nej. Ikke på det tidspunkt. Jeg var sådan, det kunne han da aldrig finde på. Så det tror jeg, altså det så hvad var det, du var bange for ved, at han tog i byen? Jeg tror, det var det her med, at så kunne han måske lidt glemme, at jeg også var der. Fordi jeg følte mig allerede altså glemt og overset på en eller anden måde. Ja. Fordi at det var mig, der skulle tage initiativ til alting. Snakkede du med dine venner og familie om alle de her ting, der sker i den her periode? Nej. Jeg går med det hele selv. Og jeg tror også, det var derfor, at det byggede sig bare mere og mere op inde i mig. Fordi jeg blev mere og mere usikker. Jeg blev mere og mere ked af det. Og folk udefra kan godt se det. Og det har de også sagt til mig mange gange efter. At de kunne se, hvordan Helene bare forsvandt. Sagde de det til dig? Nej. De prøvede. Men jeg var sådan, der, nej. Det passer ikke. Så der var nogen, der ligesom sagde til dig, hey, hvad sker der? Ja. Du er ikke dig selv? Ja, jeg har især en veninde, som jeg snakker meget sådan følelser med. Sådan, hun gik også selv igennem et breakup lidt inden mig, hvor jeg jo gav hende alle mulige råd til, hvad man kunne gøre, og alle sådan nogle ting, hvor hun også var sådan, jamen Helene, hvad gør du selv? Og hvordan har du det? Hvordan synes du selv, du har det? Og jeg var jo sådan, okay, der er ikke nogen, der skal vide, at jeg har det skidt. Så jeg var bare sådan, jamen, altså, jeg har det fint. Nu er det dig, det handler om, vi skal ikke snakke om mig. Hvorfor var der ikke nogen, der måtte vide det? Jeg tror, det var fordi, at jeg var bange for, at hvis det pludselig gik op for folk, hvordan han var, så ville de også prøve at overbevise mig om, hvordan han var. Og jeg gik jo lidt og prøvede at vende min hjerne og være sådan, ej, han er nok ikke så slem, som det ser ud. Hvad var de argumenter, du ligesom brugte for at fortælle dig selv, at ham og hans mor måske ikke præcis mente det, de sagde? Jeg var meget sådan, måske de bare har sagt det på en anden måde, og måske det er bare mig, der overtænker. Og altså, det var meget sådan nogen, jeg brugte. Det var meget sådan, at vende ind mod mig selv og være sådan, ej, nu skal jeg også lige lade være med at være så dramatisk. Eller. Det var meget sådan nogle ting. Gaslighting er betegnelsen for en konstant form for manipulation. Men det kan være meget svært at opdage, om du oplever gaslighting, fordi det ofte foregår på en måde, så du hele tiden tænker, at det nok bare er dig, den er gal med. Konsekvensen af gaslighting er at få dig til at tvivle på din intuition, dømmekraft og din virkelighedsfornemmelse, og langsomt isolere dig fra din omgangskreds. Hvis du lever i et forhold med gaslighting, så kan du ringe til Lev Uden Vold døgnet rundt og få hjælp. Hvornår er det så, at det ligesom går galt, kan man sige, og det slutter? Jamen, det var en aften i december. Jeg var oppe ved ham i Aarhus, og han er ude og se fodbold med nogle af hans drenge, han har fået på hans studie. Så jeg sad bare derhjemme, og vi havde aftalt, at jeg skulle hente ham, når det engang var færdig. Så jeg sidder på hans computer og ser et eller andet serie eller sådan noget. Og så er hans Facebook og hans computer på en eller anden måde connected. Så hver gang han får en besked, så kan jeg se det op i hjørnet. Og jeg var jo sådan, ej, jeg tjekker det ikke. Jeg havde jo allerede lidt den her klump i maven, men jeg føler, at der er noget galt. Hvad er det? Jeg må ikke møde hans far. Hvad er det, der sker? Og hvorfor er han så fraværende? Så jeg gør det, man ikke må gøre. Og gå ind og tjekker hans Facebook. For jeg var nødt til at vide, hvad er det, der sker. Og jeg turde oprigtigt ikke at spørge ham meget, hvad er det, der sker. Så jeg går ind og tjekker hans Facebook. Og så er der bare altså en ane lang liste af piger, han skriver med. Nej. Jo. Og alle samtalerne er slukket. Fordi jeg har hele tiden haft koden til hans telefon og hans computer og det hele. Men jeg har jo aldrig nogensinde tænkt over at gå ind og tjekke ting. Nej. Og der er jo aldrig kommet noget op, jeg ikke måtte læse. Nej. Men pludselig så er forklaringen jo lige der, at det er jo fordi, at alle de piger, han skriver med, dem har han bare sørget for at slukke for. Går du så ind og læser de her samtaler? Han er i gang med at skrive med en af pigerne på det her tidspunkt, og det er derfor, at beskederne også popper op. Fordi nu har han jo ligesom tændt den her samtale, fordi han er i en aktiv samtale med hende. Og der ruller jeg lidt op, og det er sådan noget med, tak for en dejlig weekend, og har du tid i næste weekend, og hvor ser du sød ud, og hvor er du dejlig her, og altså alle de der ting, som jeg gerne vil have, at han fortalte mig, fortæller han pludselig til en anden pige. Men jeg læser ikke særlig meget, fordi jeg sådan, jeg kan bare mærke, hvordan at mit hjerte går i stykker, når jeg læser det her. Og tænk på, at sådan skriver han til hende her. Så jeg læste heller ikke nogen af de andre beskeder med nogen af de andre piger. Du kunne godt lade være med at læse det. Ja. Det er vildt nok. Ja. Når du først ligesom var gået i gang. Ja. Ja. Men jeg tror bare, jeg fik så dårlig samvittighed på min egen vegne, fordi at jeg altid har sagt til mig selv, man læser ikke andre folks beskeder. Jeg ville blive rasende, hvis det var mig selv. Så hvordan havde du det inde i din krop, altså og i dit hjerte, da det her går op for dig? Det er som om, den her periode er sådan en af de der sådan blackout-perioder, jeg har. Hvor sådan, jeg kan ikke huske noget andet, end at jeg bare føler, at mit hjerte bare går i stykker. Jeg kunne sådan mærke, sådan helt bogstaveligt talt, hvordan det bare gik i stykker. Ringer du til ham, eller hvad gør du herfra? Ja, jeg ringer til ham og siger, at jeg kommer og henter ham nu. Fordi der er nogle ting, vi bliver nødt til at snakke om. Og det skulle være lige nu. Og på det her tidspunkt, der var han sådan, ej, og han var klar til at komme hjem, og kunne jeg ikke lige vente lidt? Og det er første gang, jeg sådan for alvor siger ham imod, hvor jeg sådan, nej, jeg henter dig lige nu. Og der kunne man også mærke på ham, han var sådan, okay, der er ikke noget galt. Og så henter jeg ham, og hele vejen hjem til ham, er der ingen, der siger noget. Altså, han sætter sig bare ind i bilen. Han siger ikke hej, han gør ingenting, han sætter sig bare ind. Og så kører vi hjem. Og så siger jeg til ham, har jeg noget at være nervøs for? Og så er han sådan, nej, snakker du om mig? Det er den dumme tanke, jeg har, og hvor har du den fra? Og så fortæller jeg ham så, at jeg har læst hans beskeder. Og så kan man godt mærke, at han er sådan, okay, shit. Hvordan kommer jeg ud af den her? Og alligevel så vælger han at kaste i hovedet på mig, men du skal ikke være bekymret for noget. Det der, det er bare min veninde. Og så er jeg sådan, okay, altså, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var sådan, det er jo ikke bare din veninde. Det er jo bare gaslighting. Fuldstændig. Og det virker. Altså, jeg var virkelig sådan, er det bare det? Er det mig, der overtænker? Og så begynder alle de der tanker igen at være sådan, er det bare mig, der nu overreagerer igen? Fordi det fortæller han, det er han også rigtig glad for at fortælle mig, at det er jo bare mig, der overreagerer, og jeg skal lade være med at tænke så meget hele tiden. Så jeg ender med egentlig at undskylde for at overtænke så meget. Nej. Jo. Og han er sådan, du har jo ikke noget at være bekymret for. Jeg synes, det er dumt, du opfører dig sådan der. Altså, det kan jeg bare huske, han sidder og fortæller mig. Og sådan der. Men du har jo læst det hele. Ja. Men på en eller anden måde, så er jeg sådan, måske det bare mig, der overreagerer. Fordi det har han jo lige siddet og sagt til mig. Ja. Og sådan den der... Du tvivler på din egen virkelighed. Ja, det gjorde jeg virkelig. Ja. Og så er jeg sådan, okay, jamen, så må vi tage den i morgen, fordi det var også blevet ret sent her. Men så går der alligevel lidt tid, og vi skal til at sove. Og så er han sådan, det kan godt være, at du ikke skulle være bekymret for hende her. Men du skal måske være bekymret for mig, siger han. Og så er jeg sådan, hvad mener du dog med det? Og så var han sådan, jamen, jeg tror ikke, at vi skal være kærester mere. Så det er også ham, der får lov til at slutte det. Selvom han lige har sagt til mig, at der ikke var noget galt. Og at jeg ikke skulle være bekymret. Men tror du, at du ville have haft viljestyrken på det tidspunkt, hvor du er så meget nede at ligge, til at slå op? Nej. Jeg havde ikke slået op med ham på det tidspunkt. Nej, vel? Nej, jeg tror, der var gået rigtig lang tid, før jeg havde fået nok. Fordi jeg har også prøvet på et tidspunkt, hvor der var en, der var mig utro, hvor at han så også ender med at slå op, og hvor jeg på det tidspunkt ligesom, og i ret lang tid tænkte, ej, hvor er det fucked up, at det er ham, der slår op, når det er ham, der har været utro og sådan noget, og det burde være mig. Men når jeg tænker over det i dag, så er det sådan, men det ville jeg ikke have gjort, fordi jeg var så bange og usikker og forvirret, at jeg havde bare været sådan, jeg tilgiver dig. Og så havde jeg bare levet det der dårligt. Altså, det måtte være ham, der slog op på en eller anden måde, og det var den største gave, der lå i det. Ja. At han endelig satte mig fri fra det der helvede, ikke? Jo, altså, og sådan var det også endt her, hvis det var. Ja. Altså, det var aldrig nogensinde mig, der var kommet til at slå op med ham. Ej. Det havde jeg simpelthen ikke mod nok til at gøre. Det turde jeg ikke. Det kunne aldrig komme på tale. Hvad siger du, da han så slår op? Der går jeg bare i sort. Altså igen, så kan jeg bare mærke, hvordan mit hjerte igen går i stykker. Og sådan, det er jo hele tiden det her, jeg har frygtet. Mm. At vi ikke skulle være sammen. Og pludselig så sidder han og siger det til mig. At nu skal vi ikke være sammen. Mm. Og så går jeg jo i det der sådan desperate sådan humør, man kan gå i. Og sådan her, nej, altså, det skal vi ikke. Og jeg begynder at foreslå tusind ting for, hvordan vi kan løse det her. Mm. Men han er bare så fast besluttet, og det tror jeg også, han har været længe. Han har også bare et eller andet sted skulle finde energi til at fortælle mig, at han ikke har lyst til det mere. Ja. Går I så bare fra hinanden der? Nej. vi ses noget tid efter, faktisk. Og det kan jeg virkelig godt fortryde, at vi gjorde i dag, fordi hvis jeg ikke følte mig sikker før, så gjorde jeg det slet ikke nu. Altså det var det der med, at pludselig så havde vi ikke den her titel til ligesom at sådan være lyst fast i, at han ikke skulle være sammen med andre. Altså nu havde han vitterligt friheden til at gøre det. Og det tror jeg, han har udnyttet. Men det er jo også på en eller anden måde det bedste scenarie for ham, ikke? Han kunne få det bedste af alle verdener. Ja. Lad være med at miste dig, men samtidig få den frihed til at lave alt det der lort, han gerne ville. Fuldstændig, fordi han vidste, altså præcis, hvor han havde mig henne. Ja. Det var han slet ikke i tvivl om. Jeg var så meget hans, men han var jo slet ikke min. Ej, og jeg kan forestille mig, at det er virkelig noget, der sådan, hvis der skulle være en lille snært af selvværd tilbage, så bliver det ødelagt i sådan en periode, ikke? Fordi jo. Der er man jo bare sådan tilgængelig, når du vil, men ja, hvis du går ud og boller med en anden i morgen, så er det også fint. Så ses vi bare på søndag. Jamen, han vidste, han kunne gøre det. Ja. Han vidste, der ville ikke ske noget som helst, hvis han gik ud og gjorde det. Fordi jeg var simpelthen ikke stærk nok til at sige fra. Hmm. Og stå op for mig selv også. Og det er jo så langt væk fra, hvem Helene normalt er. Hmm. Fordi jeg altid har altid været god til at sige fra, og altid sagt min mening. Ja, du gik ind i forholdet som en mega stærk, selvsikker person. Ja. Og jeg tror også, det var det her med, at pludselig så gik det op for mig, at nu skulle jeg lige pludselig til at finde mig. Mm. Igen, fordi jeg havde bare ikke været mig selv så længe. Mm. Og jeg havde så meget kærestesorg. Men jeg havde også så meget sorg på min egen vej. Men det er først noget, jeg har kunne se bagefter. Mm. At det var jo ikke kun kærestesorg. Ej, det er meget mere komplekst. Meget. Hvornår stopper I så endegyldigt med at se hinanden? Nogle måneder efter, der skriver han lige pludselig til mig. Han sender mig en snap. af, at han har været nede på apoteket og hente en recept på nogle klamydia-piller. Og så var jeg sådan, hvor har du det fra? Og hvorfor sender du det til mig? Mm. Og så var han sådan, jeg skulle måske også lige tage forbi lægen. Og så ringer jeg til ham og sådan der, altså hvor mange har du været sammen med ud over mig? Jeg var kun sammen med ham. Mm. Og så er han sådan, det havde han ikke lyst til at snakke om. Men han ville også gerne lige informere mig om, at jeg skulle forbi en læge. Mm. Og da jeg så får svar fra lægen, og den også er positiv, så er det som om, det går, altså, det er, som om jeg får sådan en wake-up call. Jeg er sådan, gud, i al den her tid har altså, han været den eneste for mig. Mm. Jeg kunne ikke tænke på andre fyre. Og han har bare altså været ved gud at være mand et eller andet sted, ikke? Mm. Og det har han jo også været igennem vores forhold. Så jeg tror, det er her, det går op for mig, at nu skal jeg til at tænke på mig selv. Ja. Så jeg skriver en lang besked til ham, hvor jeg skriver til sidst, at han kommer ikke til at kunne svare på den her, fordi jeg er nødt til at blokere ham over det hele. Fordi jeg er nødt til at tænke på mig selv, og jeg er nødt til at begynde at arbejde på, at jeg også skal have det godt. Mm. Så skriver du sådan en besked? Ja. Det tænker jeg må have krævet rigtig meget af dig, at tage den beslutning. Det gjorde det også. Og jeg tror aldrig, at jeg har været så ked af det. Fordi jeg havde jo ikke lyst til, at han ikke skulle være i mit liv mere. Mm. Men jeg havde heller ikke lyst til at have det så skrækkeligt mere. Nu havde det stået på i så lang tid, at jeg bare mistede mig selv så meget i det, at jeg havde brug for at finde noget af Helene igen et eller andet sted. Og det følte jeg lidt, jeg gjorde ved at sige fra. Eller gyldigt. Ja, det har sikkert været mega vigtigt i din proces. Altså senere også, at det var dig, der ligesom skrev den der besked til sidst, ikke? Jeg havde ikke lyst til at få et eller andet svar, hvor han prøver på at overbevise mig om, at vi ikke skal afbryde den her kontakt. Mm. Jeg havde brug for at være sådan, nu gør jeg det her, og så slukker jeg fuldstændig frem. Og så tænker jeg bare på mig selv. Har du så aldrig snakket med ham siden? Jo. Nå. Det har jeg. Jeg mødte ham i februar sidste år. Ja. I byen i Aarhus. En dag, jeg er oppe og besøge mine veninder. Og der kommer han hen til mig, og han er sådan, hej, hvordan går det? Som om der aldrig er sket noget. Og der er jeg heldigvis så langt i min proces, at jeg godt kan sige til ham, jeg har ikke lyst til at snakke med dig. Mm. Så siger han ikke mere til mig, så går han bare. Han går bare. Vildt. Og så er jeg sådan, okay, det var måske meget godt, jeg bare sagde fra. Og så hørte jeg ikke fra ham i lang tid. Og så i sommerferien 2023, så begynder han pludselig at følge mig på Instagram. Jeg reset hele min Instagram, da jeg begyndte på TikTok. Så han kunne godt finde mig igen nu. Mm. Og jeg havde også godt lagt mærke til, at hans navn poppede op på min TikTok, som han følger. Mm. Men jeg tænkte, det kan være alderen værd. Men da han begynder at følge mig på Instagram, der er sådan, okay, det var ham. Så går der et par dage, og så lander der en besked i min indbakke fra ham, om at han ville bare lige sige hej. Og altså, hvordan gik det? Om jeg havde det godt? Og på det her tidspunkt, der vidste jeg, at han havde fået en ny kæreste, som han var ude at rejse med på det her tidspunkt. Så jeg var sådan, hvorfor skriver du til mig nu? Ja. Du er ude at rejse med din nye kæreste. Skal du ikke lige have tænkt på din ekskæreste? Så jeg skriver til mine veninder, og sådan, hvad delen skal jeg gøre med den her besked? Skal jeg lade være med at svare ham? Skal jeg svare ham og se, hvad han vil? Eller skal jeg bare smide det vildt langt væk? Jeg bliver enig med mig selv om, at nu vil jeg finde ud af, hvad det er, han vil. Fordi jeg er så ovenpå på det her tidspunkt, at jeg kan sagtens administrere og have kontakt med ham. Uden det vil påvirke mig for meget. Mm. Og så skriver jeg til ham, at det går godt, og jeg beslutter mig for at spørge, hvordan det går med ham. Fordi nu kan han få lov til at fortælle mig, at han har en ny kæreste. Mm. Fordi jeg er overbevist om, at det vi var sammen, fortalte han det ikke til ret mange, at han havde en kæreste. Nej. For jeg var jo ikke offentlig nogen steder. Han fortæller mig, at han er ude at rejse alene. Og at han kan ikke huske, hvornår han sidst har haft en kæreste. Ej. Ja. Sindssygt. Så jeg beslutter mig faktisk for at sende de her beskeder til hans nye kæreste. Nå, for helvede. Jeg var sådan, det her, det skal du bare ikke have lov til at gøre en gang mere. Så jeg skriver til hans nye kæreste og sådan, jeg er virkelig ked af, at jeg skal skrive det her til dig. Men du fortjener også at vide, hvad han er gang i. Men de er stadigvæk sammen i dag, så jeg har ikke gjort nok. Eller så har hun bare ikke troet nok på det. Eller været stærk nok til at gå. Ja, eller så har hun tilgivet det, eller et eller andet. Ja. Men du ved, hun har set det? Ja, hun svarede også og var meget glad for, at jeg havde skrevet til hende. Og, okay. Og skrev også, at hun ville tage en snak med ham. Ja. Vildt. Ja. Men så blokerede han mig overalt. Efter den her episode. Ja, selvfølgelig. Og så har jeg ikke hørt mere siden. Nej. Hvordan har din egen hjertesorgs- og selvværdsgenopbygningsproces været i løbet af de sidste par år siden det er sket? Den har været lang. Ja. Jeg har så mange gange lagt i min seng og tænkt, hvornår går det her over? Ja. Hvornår får jeg det bedre? Og hvad skal jeg gøre? Mm. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg blev så frustreret og... Altså, jeg var så dårligt humør generelt. Mm. Og det er så langt væk fra, hvem jeg normalt er. Altså, sådan, når folk de har omtalt mig, så har det altid været sådan, Helene, hun er sådan den der glade humørbombe. Mm. Og når de omtalte mig i den her periode, så var det altid, jamen, lige nu er hun røvsyg at være sammen med, fordi hun er bare så ked af det, og der er ikke noget, vi kan gøre for hende, fordi der var ikke noget, folk kunne gøre. Jeg havde ikke lyst til at have det bedre i starten. Nej. Efter 3 måneder, hvor jeg bare havde lagt i min seng, var jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Og mine veninder ringede og var sådan, du skal ud. Altså, ud og få noget frisk luft. Så jeg begyndte at gå nogle ture med nogle af mine veninder. For bare at lave et eller andet. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle lægge min telefon derhjemme, fordi han skrev ikke til mig alligevel. Hmm. Så det begyndte vi på. Og så en dag, så siger min veninde til mig, har du egentlig hørt om den der podcast, 112 for knuste hjerter? Og så er jeg sådan, nej. Så er hun sådan, prøv lige at høre den. Fordi du har brug for at høre, at andre også har det skidt. Fordi så kan du forhåbentlig høre, at det nok skal blive godt igen. Og så begyndte jeg at høre den, og så var jeg sådan, wow. Der er også vilde historier derude. Ja. Og der er også nogen, der har haft det værre end mig. What? Så altså, jeg skamlyttede i starten. Sådan hørte alle afsnittene om igen. Og så begyndte jeg at være sådan, okay, så tog jeg nogle af de der råd til mig. Mm. Og var sådan, okay, ud med dig. Slet alt med ham. Få det væk fra dig. Og så gør nogle gode ting for dig selv. Som ikke inkluderer, at du skal se din yndlingsserie, fordi det har aldrig hjulpet nogen. Mm. Det ved vi alle sammen godt. Og så begyndte jeg at læse jeres bog. Ja. Og der måtte jeg jo lige springe noget af det over, fordi at den værste hjertesorg var jeg over på det tidspunkt. Nu er det mere med, at jeg skulle bygge mig selv op. Ja. Og så begyndte jeg derfra at arbejde med, okay, nu skal Helene blive Helene igen. Ja. Så jeg begyndte at gøre alle de ting, som jeg elskede at gøre før. Jeg har altid været et virkelig kreativt menneske, men i al den tid, jeg var sammen med min ekskæreste, var jeg slet ikke kreativ. Så vi begyndte pludselig på det her med at strikke igen og bruge tid med mine veninder og rent faktisk nyde at være sammen med dem. Mm. Læg mit telefon væk. Lad være med at bekymre mig om, hvad min ekskæreste lavede. Og så begyndte jeg at snakke om det. Jeg havde jo ikke snakket med nogen om, hvordan jeg havde haft det. Så det her med at sætte andre ind i, hvordan jeg havde det, var jo helt vildt for mig, at nu vidste de også pludselig, hvad jeg havde gået igennem. Ja, det må have været vildt. Ja, jeg kan huske, at jeg havde en samtale med min mor på et tidspunkt, hvor jeg fortalte om alle de gange, hvor han havde sagt til mig, at jeg ikke var god nok. Og hun blev jo bare så ked af det. Hmm. Og jeg begyndte altså at fortælle om alle de gange, jeg havde lagt og været så ked af det inde i min seng. Hvor hun var sådan, det der, det må du aldrig nogensinde gøre igen. Hmm. Du må aldrig nogensinde ligge og være ked af det for dig selv. Og i mellemtiden her, der havde jeg også begyndt at optage mig selv, hver gang jeg var ked af det. Hver gang jeg græd over ham. Så optog jeg det. Jeg synes, det virkede så fjollet og så dumt til at starte med. Men jeg var også bare desperat efter sådan at prøve at finde nogle måder og sådan se nogle fremskridt på, fordi jeg følte ikke, der skete noget. Mm. Jeg var sådan, okay, jeg gør alle de her ting, og jeg arbejder så hårdt på mig selv, men der sker ikke noget. Jeg har bare stadigvæk så ondt i mit hjerte. Men det var især det, der gjorde, at jeg var sådan, hold kæft, hvor er det skrækkeligt at kigge på, at jeg græder flere gange om dagen. Men så begyndte jeg pludselig at se fremskridt. Fordi så gik det lige pludselig 4 timer imellem de der optagelser. Så gik der 1 døgn. Så gik der 3 døgn. Og pludselig så vendte jeg tilbage en måned efter og var sådan, wow. Nu har jeg ikke skulle ligge ned i den her mappe i så lang tid. Ja. Fordi jeg også begyndte at tale med folk om det. Ja, det kan man ikke undervurdere. Nej. At dele det. Og være sammen med andre i sin sorg og i sin proces. Men jeg tror også, jeg synes, det var så pinligt, at jeg havde kærestesorg så længe. Så jeg var sådan, ej, folk skal ikke vide, at jeg stadigvæk savner ham meget. Nej, det er sådan, det er så underligt, at man har en eller anden form for deadline i sit hoved. Ja. Altså, hvor man tænker, nå, det må man være ked af i så og så lang tid. Og efter det, der må man ikke. Mm. Sådan, hvem har opfundet det? Altså. Ja, og det er så dumt. Fordi, altså, hvis du kommer videre efter 3 måneder, så dejligt for dig. Ja, tillykke. Mm. Og hvis du kommer videre efter 1 år, lige så stort tillykke. Ja, præcis. Fordi der er jo ikke en tidslinje for, hvornår du har det godt igen. Nej, og man kan også sige, altså, der kan jo også være noget om, at det måske for nogen kan tage lidt længere tid at komme videre, men så kommer du også mere ægte videre, end at du haster dig selv igennem og ikke føler nogen af følelserne, og bare er sådan, jeg bliver kærester med den første og bedste i morgen, og så kan det godt være, at du ikke mærker hjertesorgen lige så meget lige nu, men måske når I så slår op, så rammer den gang 2, ikke? Altså, præcis. Der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på, der er ikke nogen rigtig længde. Nej. Men så længe man arbejder ægte med sine følelser, og hvordan man har det, og hvordan man gerne vil have det. Præcis, og det var også det, jeg begyndte at sådan tænke over. Jeg var sådan, der er jo ikke en anden fyr, der kan komme ind og erstatte det, der mangler. Mm. Fordi i den her periode var jeg så bange for at blive forelsket i en anden, fordi jeg var sådan, skal det her så ske all over igen? Mm. Fordi det kan jeg simpelthen ikke holde til. Så jeg var slet ikke der, og flere af mine veninder var sådan, ej, på Tinder med dig igen. Og så finder du bare det første af det bedste, hvor jeg sådan, nej, det er ikke det, der dur for mig. Nej, og slet heller ikke, når ens hjerte er så sårbart og skrøbeligt. Det er så farligt at kaste sig ud i. Præcis, og jeg kunne ikke engang tænke på andre fyre. Det strejfede ikke min hjerne, at jeg var sådan, gud, jeg på et tidspunkt skal have en anden kæreste. Kunne jeg slet ikke tænke på. Jeg kunne slet ikke overskue det. Nej, nej. Men i dag, så siger du, at du er glad. Det er jeg bestemt. Er du helt over det nu? Har du fået bygget dit selvværd op igen? Hvad er status, når du sidder her i dag? Altså, min selvværd og min selvtillid er stærkere nu, end den var før. Sådan. Ja. Fuck, hvor fedt. Ja, det er. Og fuck, hvor fred for ham. Det er så rart at kunne sidde og sige det, og være sådan, jeg mener det faktisk. Ja. Fordi der var lige en periode sådan der i overgangen, fra at jeg stadigvæk havde sådan lidt med mit selvværd og sådan noget, til at nu, der er sådan, altså nu kan folk bare komme an. Fordi at jeg har lært så meget i den her proces om, hvad jeg skal finde mig i, og hvad jeg gerne vil have, og hvordan jeg skal behandles. Mm. Men omvendt er der også rigtig mange ting, der stadigvæk sidder fast, som jeg er desværre bange for, aldrig kommer til at gå væk. Hvad er det for nogle ting? Den her usikkerhed i, om der findes noget, der er bedre. Altså selvom mit selvtillid og mit selvbillede er blevet så godt, så kan jeg stadigvæk mærke, at hvis jeg synes, at en fyr begynder at blive interessant, så bliver jeg skide usikker lige pludselig. Og det er vildt frustrerende, når jeg lige nu bare render rundt og har det så godt. Fordi du bliver bange for, hvad tænker han mon i virkeligheden? Eller er han ligesom ham den anden? Ja. Jeg sås med en i starten af sidste år. Og der var jeg så hurtigt til at spørge sådan, okay, men hvis vi en dag bliver kærester, vil du så godt tage mig med hjem til dine forældre? Både din mor og din far? Og han var sådan, okay, vanvittigt spørgsmål, anden date-agtig. Men jeg var sådan, det har jeg simpelthen brug for at vide. Ja. For jeg gider ikke at lægge mit hjerte over i dine hænder. Nej. Hvis du så bare har tænkt dig at ødelægge det ved, at du heller ikke synes, jeg ser ud, som jeg skal. Nej. Det synes jeg er så fair. Ja. Og det kunne han jo også godt forstå. Hvad sagde han så? Han var bare sådan, at han havde jo ikke valgt at tage kontakt til mig, hvis han ikke synes, at jeg så dejlig ud. Jeg tror altså også, at du kan være relativt tryg i, at det er en, altså ham her, som vi har hørt om i dag, er undtagelsen. Det håber jeg. Altså, det vil da godt nok være en tragisk verden, vi levede i, hvis det var reglen. Ja. Og bare i sig selv så underligt, nemlig som ham her daten siger, altså så underligt at indgå et forhold. Ja. Hvis ikke man har lyst til at vise det frem til hele verden. Men det er jo også det, jeg kan sidde og stille spørgsmålstegn ved her bagefter. Hvorfor henvendte han så overhovedet i første omgang, hvis han ikke havde lyst? Ja. Og ikke kunne se sig selv sammen med en, der ikke lige ligner alle andre. Hvorfor? Altså, jeg har så mange gange haft lyst til at stille ham det spørgsmål. Ja. Han har jo bare haft en eller anden idé om, at det kunne, at hans forelskelse, det var bare privat. Ja. Det tror jeg. Og sådan tror jeg egentlig stadigvæk, han har det nu. Ja. Fordi jeg ved, at han deler heller ikke hans nye kæreste. Nej, det er det. Hun er også hemmelig. Mm. Jeg er glad for, at du kom ud på den anden side. Det er også. En historie. Ja. Og den sidste rest af usikkerhed og sådan noget, der skal du jo også bare huske, at du er jo bare stadig i en proces, der er vi jo alle sammen hele tiden. Og hvis vi tager den her samtale om 5 år, så er jeg ret sikker på, at du er et helt andet sted igen. Ikke? Og jo. Så det er jo ikke, fordi det går i stå nu. Nej. Så forhåbentlig og formentlig, så vil du ved den der form for usikkerhed, når du møder nye fyre, jo også gå i sig selv med tiden. Altså, jeg er også blevet meget bedre til at være ret åben om den relativt hurtigt i en relation, og være sådan, jeg har de her usikkerheder, og du bliver på en eller anden måde nødt til at hjælpe mig med at bearbejde det, og give mig en eller anden form for bekræftelse i, at de ting, jeg går og tænker, ikke er rigtigt. Mm. Og det er folk jo mega forstående overfor, og kan jo godt sætte sig ind i min situation, når de så hører om, hvorfor at jeg ret hurtigt begynder at åbne op omkring de her ting. Helene, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Det er at snakke med nogen om det. Mm. Det var det, der hjalp mig allermest. Jeg synes jo, det var pinligt, og jeg synes, at alle tanker, jeg tænkte, var ikke i orden. Hvor at efter jeg begyndte at åbne op omkring det, så var folk sådan, hvorfor er der ikke kommet noget før? Mm. Og det er fuldstændig lige meget med, hvem man kommer til, om det er sin mor eller sine veninder eller din hund. Altså sådan, bare få det ud til nogen. Mm. Det der med at få sagt tingene højt, så bliver det også pludselig meget mere virkeligt, i stedet for at alting kun foregår ind i hovedet på en. Forelskelsen varer aldrig for evigt. Og det skal vi faktisk være rigtig glade for, set ud fra et biologisk synspunkt. Ifølge Berlingske viser et amerikansk studie, at forelskelse er en drift. En meget stærk en af slagsen, og altså ikke en følelse, som man før har troet. En drift, som minder meget om sindssyge og stofmisbrug. Og faktisk kan vi slet ikke tåle at være i den tilstand i for lang tid ad gangen. Og hvis forelskelsen ikke ender i et brud, men ender i et længere forhold, erstattes afhængighedsstoffet dopamin af kærlighedshormonet oxytocin, som f.eks. gør, at vi kan finde ro til at tage os af vores børn, og gør det muligt for os at være monogame og være sammen med den samme partner for altid. Er du klar på at prøve at hjælpe en lytter, der har skrevet ind? Ja. Og som sidder i en problemstilling lige nu? Ja, det er jeg. Hej 112 for knuste hjerter. Min kæreste og jeg har været sammen, siden vi var 16 år, så 1 år. Jeg har de sidste måneder været inde i en dyb, ubehagelig kærestesorg over, hvad der engang var, og hvad jeg begynder at tvivle på, kan opstå igen. Jeg er blevet tryghed og hverdag for ham, og han tager mig for givet. Der er ikke længere den samme gnist og lyst til hinanden, som der var engang. Jeg føler mig grim, uelskelig, naiv og desperat. Er det bare en hård periode, eller er jeg nødt til at bide i det sure æble og gå fra et menneske, der på alle måder har givet mig så meget glæde? Jeg vil ikke give op på os, men allermindst på mig selv. Okay. Jeg kan så meget sætte mig ind i, hvordan hun har det. Ja, også mig. Ja. Helt vildt. Jeg kan få helt ondt i hjertet, som på hendes vejen. Ja. Over, at hun sidder og tænker om sig selv. Altså så negative tanker om sig selv. Mm. Ja, også fordi, jeg vil sige, noget man i hvert fald kan slå fast med det samme, med syv tommer søm, det er, det har ikke noget med dig at gøre. Lige præcis. Altså, så alle de der tanker, sådan, jeg forstår dig, alle har dem, de fleste har dem på et eller andet tidspunkt i deres liv, bliver usikre på sig selv, men du har ingen logisk grund til at have dem. Det er ikke, fordi du ikke er dejlig, smuk, sød, klog, sjov, charmerende, alle de der ting, som du har været hele tiden. Ja. Men jeg tror, altså, for det første, så sker der jo noget, når man har været sammen i noget tid. Det gør det. Altså, man har jo en helt anden form for følelsesmæssigt bånd til hinanden. Mm. Og det er jo svært at bryde. Og jeg kan godt forstå, at hun er i tvivl. Men mit helt korte svar til det her, det er, at hun skal virkelig redde sig selv, og det skal være nu. Og den eneste måde, hun kan gøre det på, i min optik, det er at sige fra. Og stoppe det. Det er fordi, du vurderer ligesom ud fra det, hun siger, at hun er i en usund relation. Det synes jeg bestemt, hun er. Hvor hun ikke bliver set. Ja. Ja. Altså det her med, du skal aldrig nogensinde, når du er i et forhold, føle dig grim eller utilstrækkelig. Mm. Og hvis han får hende til at føle det, så synes jeg om nogen, det er en usund relation at være i. Mm. Fordi det eneste, jeg tænker, det er, om der ligesom er en chance for, at de her ting er noget, hun der ligesom sker i hendes hoved, fordi at han måske altså ikke er lige så god til at invitere hende ud at spise, eller ikke er lige så god til at huske at kysse farvel, inden man går ud af døren, eller ikke er lige så god til lige at få sagt, hvor ser du dejlig ud i dag, skat. Alle de her ting, som på en eller anden måde bekræfter os i, at vi er elskelige og elsket i relationen. Og der tror jeg, hvis det ligesom er det, der er tilfældet, det er klart, hvis han siger, at hun er grim og nederen og alt muligt og er ubehagelig, så er vi altså 100% enige, så skal man væk fra det her menneske. Men hvis det er fordi, at forholdet på en eller anden måde er gået lidt, sådan, det er blevet lidt for hverdagsagtigt, som hun siger, man tager hinanden lidt for forgivet, han gør det måske lidt mere med hende end med ham, så tror jeg, at det er, jo, det er noget, de færreste mennesker undgår i længere parforhold i hvert fald, at det på en eller anden måde bliver hverdag, og man begynder at glemme hinanden lidt, og man er ikke lige så romantisk, og man glemmer at sige søde ting. Og der tror jeg, for mig, når jeg har oplevet det i parforhold, så er første step ikke ligesom at gå, så er første step at snakke om det. Mm. Altså at sige, og det er jo kun hende, der kan vurdere, er hun i en usund relation, hvor hun virkelig bliver altså ikke behandlet ordentligt, så er det noget helt andet. Så skal man selvfølgelig også snakke om det, men måske med et udfald af, at man ikke skal være der. Men hvis det bare handler om, at der ligesom er gået hverdag i det, og hun bliver usikker og nervøs selv, fordi hun tænker, hvorfor siger han ikke lige så ofte, at jeg er dejlig, så vil jeg snakke med ham om det og sige, prøv at høre, skat, jeg kan huske, jeg ved godt, at nyforelskelse er noget, der går over, men jeg hænger altså lidt fast i den, og har det sådan her, hvorfor er det, vi ikke længere, du ved, bare sidder en hel aften i sofaen, omslynget, og bare kysser hinanden, hvorfor er det, vi altid bare sidder på vores telefoner, og er der noget galt, eller er det bare, fordi du føler dig mega tryg i det? Ja. Fordi jeg tror også, der er mange, der, altså, når de først begynder at slappe rigtig meget af i en relation, så glemmer de alle de der søde ting. Ja. Bare fordi de føler sig super trygge i det, og sådan, nå, men vi har det jo bare super, så der er ikke nogen grund til, at jeg skal gå rundt og bekræfte det hele tiden. Nej. Og det kan jo så skabe sådan en misforståelse, hvor den anden tænker, elsker du mig ikke mere? Og sådan, jo, det er jo netop, fordi jeg føler mig super sikker i den her relation, så jeg glemmer bare at sige det. Ja. Og det kan man jo så måske få tilbage ved at huske hinanden på det, og sige, skal vi ikke? Jeg har brug for, at vi en dag om ugen tager på date. Hvor vi bare lægger vores telefoner væk, og vi finder på noget romantisk. Skal vi ikke skiftes til at arrangere noget for hinanden? Ja. Altså, så finder jeg på noget i den her uge, og du finder på noget i næste uge. Og det kan lige så godt være gratis, altså, som det kan være dyrt. Det kan sagtens være, at vi bare går den tur, som vi gik på vores første date. Eller at du skriver et kærlighedsbrev til mig. Eller at vi laver piknik i stuen. Eller hvad det nu kan være. Men at man ligesom på en eller anden måde tager lidt handling over den her situation. For som hun siger, så vil hun rigtig gerne kæmpe for forholdet. Og selvfølgelig igen, hvis der er tale om en giftig, usund, farlig forhold, hvor han altså banker hendes selvværd i bund og sådan noget. Mm. Selvfølgelig, altså run, helt sikkert, så skal man væk. Men er der bare gået hverdag i den? Er I bare ligesom ramt den mur, som hedder, vi har været sammen et år, det er ikke helt nyt længere. Han føler sig bare helt tryg og glemmer at sige det. Så synes jeg, der er i hvert fald nogle first steps, man godt kan tage. Ja, fordi det er i hvert fald sådan lige min første tanke. Det er bare, jeg gik nærmest i panik på hendes vegne, og var sådan, ja. Det her, det er fuldstændig sådan, jeg havde det. Ja. Og jeg tror også, at der kan man jo også bare høre forskellen på os to, ikke? Ja. Altså, i sådan nogle situationer der ville jeg ikke engang tænke rationelt. Jeg ville være sådan der, du skal bare væk fra det der, i stedet for måske også at tænke, er der andre muligheder? Mm. Eller er det bare mig, der bare tænker, okay, shit, altså det her, det skal hun bare ud af. Ja. I stedet for lige at se ud over det og tænke, det kan jo også bare være en periode. Men jeg tror, det er fordi, jeg ikke har prøvet at have den periode, fordi at mit eget forhold dengang bare gik så dårligt, så hurtigt, uden jeg selv kunne se det. Ja. Og at det var ikke bare hverdag, der var gået i det. Det var nogle helt fundamentale store Præcis. Problemer, hvor at han jo også direkte gav dig dårlig selvværd. Han sagde til dig, du er ikke god nok. Altså, det var ikke noget, der opstod ind i dit hoved. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg på hendes vegne ikke engang tænker så langt og tænker, at der er andre muligheder. Hmm. Fordi at det tænkte jeg om mit eget forhold dengang. Ja. Og, så og der så endte jeg jo med at blive naiv og føle mig grim og alle de her ting, som hun sidder og siger. Men jeg forstår totalt godt din reaktion på det. Altså fuldstændig, fordi det er jo det er farligt. Altså at blive i, hvis det er den virkelighed. Ja. Ikke? Så du føler jo også, man tager en risiko. Jo længere hver dag, kan du fuck dit selvværd op på en eller anden måde. Ikke? Men omvendt har jeg det også sådan, der må også være en grund til, at hun sidder med de her tanker. Det er jo netop fordi, at hun mangler noget bekræftelse fra ham af. Mm. Og det synes jeg jo aldrig, at man skal mangle i et forhold. Men samtidig er de også så unge, at måske er det deres første forhold for begge parter. Og man skal jo også lære at være kærester. Det er det, og der er ikke, jeg tror ikke for mange, altså os, og især måske drenge, uden at være for generaliserende, og måske endda teenage-drenge, er der godt nok mange, som måske ikke lige husker at give komplimenter og bekræfte, og det kan være, det er hans første kæreste også. Altså det er jo ikke nemt at finde ud af, hvordan man er i parforhold. Så jeg vil helt klart sige, hvis du elsker ham, og han ikke siger grimme ting til dig, og fortæller dig, at du er grim og uelskelig og sådan noget. Altså hvis det kun er noget, du siger til dig selv op i dit hoved, fordi han netop ikke lige husker at give dig et kompliment eller et eller andet, så synes jeg, at det giver god mening at prøve at snakke med ham om det først, og sige, ej, hvor var det egentlig, vi var, og hvor er det, vi gerne vil hen, og... Men omvendt synes jeg også, det er vigtigt, at man snakker med sine veninder om, hvordan synes du, at han behandler mig? Fordi det der med Rigtig at sidde pointe. Og tænke, er det bare op i mit hoved? Det var også det, jeg gjorde hele tiden, og jeg fik vendt mit hoved til, nej, han siger ikke noget grimt til mig. Det er jo bare op i mit hoved, det foregår. Så hvis det ikke er tilfældet her, at det kun er hende selv, der tænker det, så kan hun også lynhurtigt nærmest få gaslightet sin egen hjerne til, at der ikke er noget galt. Ja. Og så fortsætter det her jo bare i en cirkel. 100%. Rigtig god pointe at lige lave et check ind med sin omgangskreds og sige, hvad er det, I ser? Præcis, fordi det glemte jeg fuldstændig. Er han en god kæreste for mig? Ja. Helene Bylov, tusind tak, fordi du vil være med i 112 for knuste hjerter. Endnu en gang tak, fordi jeg måtte. Hvordan har det været? Det har været dejligt. Også at få lov til at komme ud med min historie. Mm. Og bare få sagt det højt igen. Det tror jeg ikke, jeg kan sige nok, det her med at snakke om det. Fordi det har hjulpet så meget i min egen proces. Ja. Og så kan man jo gå ind og stemme på dig som årets forbillede ved Echo Awards. Ja. Yeah. Det synes jeg i hvert fald, du har fortjent. Tak. Held og lykke. Tak. Vi ses til prisuddeling. Ja, vi gør det. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.